bara, bara i himmelen. Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen. Men det var innan jag mötte dig. Nu har jag en ängel här hos mig. Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen. Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen. Men det var innan jag mötte dig. Nu har jag en ängel här hos mig. Men det var innan jag mötte dig.